A rămas în istorie atât pentru că a recontextualizat obiecte cu principiu non-artistic. Este celebră opera lui titulată Câmpână, care e constituită dintr-un pisoar de WC-ul public pus pe un socru într-un muzeu. Da? Deci nu l-a fabricat el, nu Duchamp a creat acel obiect. Pur și simplu l-a luat din un spațiu anume, în care acel obiect nu funcționa ca operă de artă și l-a plasat pe un socru. Deci această simplă recontextualizare, dublată de paratextualizare, pentru că i-a pus un titlu, da? A transformat acel obiect neartistic într-un obiect artistic. Ceea ce noi am putea să facem cu textul de instituție de la metrou, ar fi același lucru. Da? Să-l recontextualizăm, plasându-l luându-l de la metrou și plasându-l pe o pagină albă, da? Între alte texte, și punându-i un titlu. Da? Dictatură sau robotizare sau nu știu ce, ce propunea cu Alexandru? Sclav. Sclav, da. Pot publici titlul ăsta. Prin urmare, textul de la metrou poate să funcționeze la fel ca pisoarul lui Duchamp, adică pe un remake. Așa se numeam operele lui Duchamp. Pentru că el nu le făcea, le găsea gata. Da? Pisoarul acela, titulat de Fântâne, este un remake. La fel poate să fie, dacă noi vrem, și textul de la metrou. Dacă noi am avea puterea să edităm acest text într-o carte de poezie și să-i punem un titlu, el s-a transformat o revine. Pentru că nu noi l-am făcut, dar l-a făcut un angajat de la metrou care a conceput acest set de instituții. Noi doar recontextualizăm textul și în felul ăsta îl putem transforma în literatură. Îl recontextualizăm și îl paratextualizăm, adică îi atribuim o secvență paratextuală care este titlul. Putem să folosim și alte elemente paratextuale, cum am spus, putem să mărim spațiul dintre apasă, așteaptă și vorbește, în așa fel încât să distanța dintre cele trei verbe și avertismentul de la sfârșit să fie mai mare, sugerând în felul acesta că e vorba despre un text poetic, asupra căruia trebuie reflectat, meditat, da? Că fiecare cuvânt este greu de sensuri, că nu trebuie să citim ad literam aceste cuvinte. Da? Deci, pentru a ghida cititorul către o interpretare metaforică sau simbolică a textului, putem folosi acest truc paratextual. Spațiu dintre rânduri. Da? Pentru că prin mărirea spațiului se atrage atenția cititorului că sensul denotativ al cuvintelor poate să fie ineficient. Și că el ar trebui să se gândească mai mult la aceste cuvinte care, în aparență, au o explicație vizionar foarte clară, banală, neinteresantă. Bun. În trecere am menționat o altă modalitate de literalizare a acestui text, însă n-am este vorba despre contextualizare. Deci avem contextualizare și contextualizare. Adică și avem recontextualizare. Recontextualizare și o cuvință textualizare. Ce înseamnă a contextualiza textul de la metrou? Înseamnă a-i asocia un co-text, adică un text vecin. A pune lângă el alte texte. pune un sonet, de exemplu, lângă setul ăsta de instrucțiuni și după el un alt sonet și le pune pe toate trei într-o carte. Ei, în felul ăsta, sugerăm prin contextualizare că și textul de instrucțiuni ar trebui și fi e poetic. Dar din moment ce figurează alături de texte poetice, și el ar trebui citit tot în tot ca un text. Cred că am vorbit de menționat despre inclinația de a da sens propriei vieți, a da sens lumii. O inclinație care poate să dea doar, poate să aibă să se degradeze până la manifestări clinice. Am mai vorbit decât despre asta. Cred că am vorbit despre scenarită, despre nu, pentru că am vorbit cu altul și dacă intrăm într-un metro, la sfârșitul unei zile, foarte obositoare, dacă să spunem, capul nu mai funcționează în mod normal, și oboseala ne turbură percepția și avem o față de metro, da? Și ironii, ne rămâne privirea ironită asupra vieții. Dacă, o asemenea circunstanță, o asemenea situație de comunicare, să ne cadă prin cap să-l interpretăm ca un text literar. Da? Să uităm că e un text care conține trei instrucțiuni și un avertisment și să-l interpretăm ca pe un text care vorbește despre dictatură. Ei, acest tip de lectură este unul care pune ordine în lume, în discursuri, pentru că există foarte multe discursuri, despre asta cred că am vorbit, care e în categoria anarhetipului. Da? Am vorbit despre măgatul de aur al lui Apuleius. Nu despre asta? Se întâmplă că momentul în care nu înțelegem sensul unui text sau nu înțelegem un șir de întâmplări, da? La care participăm, nu înțelegem sensul lor. Ne sosește în lumea exterioară o grămadă de informații pe care nu le putem lega între ele. Informații de datele pe care le culegem din context sunt disparate. Instinctul interpretului uman sau instinctul omului care interpreteze să pună ordine mereu în asemenea mesaje care par incoerente. Nu prea suportăm incoerența, dar nu e o situație comodă. Nu suportăm lipsa de repere. De asta un cosmonaut care se desprinde de navetă, da, apropo de Gremlin, de filmul ăla care a avut succes, care a fost parodiat recent pe YouTube, au băgat pe Superman, nu știu dacă a fost YouTube, și au distrus filmul în partea da, deci un cosmonaut care rămâne, care se desprinde de navetă și rămâne singur în spațiul cosmic, se pare că moare Din complexul de explodează, pur și simplu. E o reacție fiziologică foarte lovită pentru această incapacitate umană de a se acomoda cu incoerență. Deci în momentul în care percepem niște stimuli care nu se leagă între ei, le dăm noi. Introducem noi incoerență. Când ne amintim de propria noastră viață trăită, amintirea noastră este foarte ordonată. Amintirea noastră introduce ordine acolo unde nu a fost ordine. Tindem să legăm niște evenimente care s-au datorat unor îndulcișări de, să spunem, hazard. Niște evenimente care s-au datorat unor intersecții ale unor factori care ne scapă, se reproduce într-o secvență ordonată. De asta, orice amintire tinde să transforme viața, viața celui care își amintește, într-o fel de destin. Pentru că destin e o poveste ordonată. Destinul începe cu un episod din acesta astral, trecut presinte green plan, care s-a întâmplat la trecerea de la trecut mediu la renaștere. Da. Viața artiștilor, faimoși sau a personalităților, se povestește mai ales în revistele de societate, precum Parimat și exemplu, pornind de la un eveniment din copilărie care încă îi se acordă un caracter premonitoriu. Adică Enescu a primit în dar când avea 4 ani în vioară. Și de aici deja s-a pornit cariera lui muzicală. Dacă n-a primit o sapă de vioară, l-am fi avut în Enescu sărbători de șanță. Dar i-am dat o vioară și în felul ăsta s-a declanșat vocația lui Marisa. De obicei așa nu se prezintă vieții. Oamenilor faimoși sunt foarte opărați. Există un eveniment de copilărie care este crucial, care le determină evoluția ulterioară. În momentul în care facem așa ceva, nu cu viața noastră sau cu lumea, ci cu texte literare, executăm o operație care a fost numită de un teoretician literar pe nume Dominic Neîndemon. Reducție hermeneutică. Reducție hermeneutică. Deci, hermeneutică interpretare și reducția hermeneutică este o operație de decriptare, de decodificare, de interpretare a unui text, care elimină orice element care nu se integrează într-o viziune unitară. Toate textele, de fapt, sunt niște amestecuri de mărci, de stimuli, care trimit în direcții diferite, care permit interpretări diferite, care se bat cap în cap. Ei bine, atunci când interpretăm, dacă suntem și interpreți profesioniști, cronicari literari sau oameni care studiază literatura, tindem să uniformizăm aceste texte printr-o interpretare uniformă. Da? Eliminând orice element nu deconvine și nu se potrivește cu interpretarea pe care am dat. Din această, în primul rând, din această tendință umană, foarte, foarte omenească, de a introduce coerență prin interpretare într-un material știu lucrul ăsta sau îl intuiesc. Adică știu că receptorul uman reacționează așa, prin reducție hermeneutică. Și atunci pot folosi această tendință în tip manipulator. Adică pot oferi un text absolut incoerent, scris, să spunem, pe baza dicteului automat dadaist. Adică stau așa și vine în capul în cuvânt, îl strup pe pagină, mai stau puțin, vine în capul gândul doar, îl scriu, vine în capul gândul plic, se scriu pe vacă, vine în capul gândul, nu știu, sticlă și scriu așa, ce trece prin da? Și ofer cititorul de acest material care este absolut incoerent, fără sens. Nu m-am gândit deloc la el, nu m-am reflectat, n-am construit discursul, n-am intenționat să transmit absolut. Dar cititorul, sau un anumit cititor, presupune că textul meu trebuie să aibă el un sens, deși sensul ăsta nu e aparent, nu se vede și se chinuie să găsească un sens. Mai ales dacă creatorul este un creator prestigios, care se bucură de o anumită reputație, un anumit prestigiu. Sau dacă opera respectivă se află într-un spațiu cultural prestigios. S-a făcut recent un experiment cu desene făcute de copii de 2 ani care fiecăleau așa. Știți cum face? Dar unui copil un creion și puține așa, cum ar ține un cuțit și face așa cu ură. Fiecărește. Ei bine, au luat niște opere din acestea. Și le-am acționat într-un muzeu, de curând s-a zis, de câteva luni, a apărut știrea și pe Facebook și peste tot. Ei bine, s-au găsit unii interpreți de artă contemporană care au spus câtă angoasă existențială. Ei sunt niște urme de ce sunt Pollock aici. Se vede un citat din Dante, care e vizualizat un citat absolut insolit. Deci asta este reducția hermeneutică ajunsă la stadiul de boală. Da. Pentru că una este tendința noastră naturală de a adăuga sens unei lumii coerente pentru a ne simți confortabil și alta este boala psihică. Da. Sau snobismul combinat cu boala psihică. Tendința naturală de a stabili legături, conexiuni între stimuli care nu intră de la început într-o schemă coerentă, se numește pareidolie. În greacă există un termen pentru asta. Când ne uităm la noi, de exemplu, și vedem figuri acolo, vedem cai, vedem nu știu ce animale, fețe și așa mai departe. Ceea ce facem este să punem coerență într-o realitate incoerentă. Da? Ochiul nostru completează niște linii, niște pete, niște imagini care nu sunt acolo. Și în felul ăsta percepe niște configurări ordonate, coerente și cu sens. În România, în 90, a existat o boală de acest gen, deci o, să spunem, societate întreagă se împotrivise brusc de hiperinterpretare, de suprainterpretare, și pareidolia deviase într-o, aproape într-o boală psihică, o boală care a primit în presă numele de scenarită. Se întâmplă tot felul de lucruri care nu aveau o legătură între ele foarte clară, dar de nu se găsea niciun politolog să spună aici, mâna masonică s-a întâmplat asta, pentru că nu știu unde s-a întâmplat cailaltă și totul se leagă cu complotul neomasonic. Există foarte mulți oameni care văd asemenea scheme, asemenea scenarii, povești coerente, pe care le construiesc din elemente disparate, care pot să aibă ceva comun sau pot să nu aibă deloc nimic în comun. De exemplu, eu am întâlnit un asemenea exemplar bolnav de scenarită. Eu cred că am venit produs în nomenclatorul bolilor denumirea asta, care mi-a spus, să știi că eu am descoperit proba irefutabilă a faptului că românilor se șterge din afară, bineînțeles, dar dușmanul din afară face lucrurile astea multe, li se șterge memoria culturală. Care e domnul? Păi ai văzut monedele de 5 lei? Că nu mai există monede de 5 lei. Deci vorba aceea, dar 5 lei sau 50 sau nu știu. Niște monede care aveau pe o față, eficia lui Cuza. A, 50 de lei. Sau 50, așa. Ce ai văzut? Uite-te la Cuza. Nu e Cuza asta. Cred că a fost foarte abil cel care i-a făcut eficia. Asta e făcută cu intenție chestia asta. Ăla e Franțios. Ia să-i dă niște poze cu Franțios, să vezi că profilul lui Cuza seamănă cu profilul lui Franțios. Deci, care e concluzia? Păi, occidentalul, da? Imperialiști occidentali, care pot să ne soarbă greu, să ne globalizeze, au zis, ia să nu-și mai amintească românii ăștia ca o istorie proprie. Da? Ia să îi obsedăm noi cu imaginea lui Franz Josef, ca să se simtă ei mai aparținători de Europa și să uite de eroilor locali. Deci, am văzut o chestie absolut fabuloasă și eu mi-am convins. Așa se întâmplă. Da? Deci, pareidolia, reducția hermeneutică și scenarita. Scenarita, ca interpretare de viață, se manifestă în viața de zi cu zi, atunci când pretinde cineva că înțelege legăturile dintre întâmplări care, în principiu, nu au nicio conexiune între ele. Pareidolia este un instinct, o tendință general umană, o combinație naturală de a stabili pur și simplu niște legături în incoerența unii conținătoare. Nu ne putem abține să nu facem asta. Iar reducția hermeneutică este o interpretare deviantă, distorsionată, care se petrece în momentul în care ne relaționăm cu textul, în momentul în care avem